Zes uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Bijna 2 miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en omliggende eilandjes hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten. De tyfoon Nanmadol met windstoten tot 270 km per uur komt naar verwachting vandaag aan land. Het Japanse Weerinstituut verwacht een halve meter regen. Het wordt heel gevaarlijk met overstromingen en aardverschuivingen, zegt het instituut. Dat ook voorspelt dat de harde wind huizen kan laten instorten. Na vandaag trekt de tyfoon noordwaarts over de Japanse eilanden. Dinsdag bereikt hij de hoofdstad Tokio. Een man is zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in Dordrecht. Hij lag bloedend in een tuin. De politie hield een 50-jarige Dordtenaar aan. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. De advocaat van Ridwan Taghi ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ines Wesky spreekt van valse, ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taghi zou blijken dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft over een briefwisseling tussen Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Taghi wil dat de justitie die brieven nu openbaar maakt, zodat iedereen kan zien wat erin staat. Ellen van Dijk heeft in het Australische Wollongong, vlakbij Sydney, voor de derde keer de wereldtitel behaald op de tijdrit. Annemiek van Vleuten, Olympisch kampioen op de tijdrit, haalde het podium niet. Het zilver was voor de Australische Grace Brown, het brons voor de Zwitserse Marlene Reusser. In 2013 en 2021 was Van Dijk ook al de beste van de wereld. Het weer, zo nu en dan een bui, hier en daar met onweer. Ook wat droge periode, het is koel, landinwaarts een graad of 8. Overdag wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. Tussen de buien door wordt het maximaal 16 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. E-boekhouden.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ik oud van die slappe billen? Heb je dat ook? Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Ben het ook dat het dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen, het is zondag en dus bespreken we het laatste nieuws op het gebied van religie en zingeving. En we gaan kamperen. Net een beetje koud misschien al aan deze tijd van het jaar. Want Camping The Battle bestaat 50 jaar. En dat is bijzonder, want het is de grootste christelijke camping van Nederland. En trekt jaarlijks 150.000 bezoekers. Camping-eigenaar Gerard Hobbelman is bij mij te gast. Welkom. Dank je. En met Hugo Drexler ga ik praten over zijn documentaire De Laatste Parochiade. Die film gaat over de sluiting van een Brabantse kerk. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen, leuk. En naast mij zit sidekick van vandaag Jaap Marines. Jij bent vrijzinnig predikant. Goed dat je er bent ook. Dank je. En wil je vanuit huis meepraten? Dat kan. Stuur ons een bericht via de app van Radio 1. We beginnen zoals iedere week met het religieuze nieuws. Dat bespreken we vandaag met jou. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Wat viel jou op? Wat viel mij op? Nou ja, ik had natuurlijk met het nieuws van Queen Elizabeth kunnen komen vandaag. Maar er werd een bommetje gedropt in dagblad Trouw door twee theologen. En dat vond ik eigenlijk wel wat interessanter. Niet omdat het grote nieuws is, maar wel omdat het wat teweeg bracht. Wat is er dan gebeurd met Elizabeth? Ja, mooie retorische vraag, dankjewel. Ja. Ik ga even verder, want Herman Koetsveld en Christina Pumplen, beide werkzaam in de Westerkerk in Amsterdam. Zij schreef een opiniestuk met de kop Kerk en theologen omarm hernieuwde inzichten. En ergens anders stond, gek genoeg, hetzelfde stuk met een andere kop. Theologen luisteren te veel naar de markt. En dat stuk begint met een klein intro-tekstje. Daar staat: veel mensen missen een plek om levensvragen open te bespreken. Dat kan de kerk zijn, maar niet als die zich opsluit in een achterhaald godsbeeld. Waarschuwen Herman Koetsveld en Christina Plumplum. Zij stellen dat veel kerken plekken zijn waarop ouderwets en achterhaalde manier over God wordt gedacht en gesproken. Kerken zouden plekken moeten zijn waar de vragen over het leven gesteld blijven worden en de bezinning daarop gaande wordt gehouden. Nou, in de afgelopen jaren hebben de schrijvers gezien hoe groepen mensen op hun eigen eilandjes terechtkwamen. Dus ja. In de coronacrisis kwamen mensen met complottheorieën en bizarre andere gedachten op een eilandje terecht. En ook godsdienstigen zijn volgens de schrijvers geneigd zich op hun eilandje van fundamentalisme terug te trekken. Nou, de schrijvers halen onderzoek aan van het Sociaal-Cultureel Planbureau uit 2014... waar de zogenoemde neo-fundamentalisten de meest verrassende ontdekking was. En dat was dat jongeren steeds orthodoxer worden als het gaat om geloof in hemel en hel, in een opperwezen, et cetera. Aan de ene kant, en dan is aan de andere kant de beweging dat mensen de kerk uitlopen. Ja, dat is een later onderzoek geweest van de SCP. Die is volgens mij maart van dit jaar pas verschenen. Dat voor het eerst in de onderzochte geschiedenis meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf ongelovig noemt. Hebben ze een punt, deze auteurs? Ja, ze hebben een punt. In die zin, moet ik even kijken hoor. Ik heb het een beetje voorbereid. In die zin dat, als ik zelf terugkijk, ook op mijn kerkelijke achtergrond en geschiedenis, ging het in de kerk toch vaak over God. Ja. En de discussies gingen over bijbelteksten. En over, heeft Jezus nou wel dit of dat gedaan of niet? Maar het ging zelden over, ik heb iets meegemaakt. En daar wil ik over praten. Dus het leven zelf werd daar weinig gedeeld. Dat is natuurlijk anekdotisch bewijs. Maar ik vermoed dat dat toch veel gebeurt. Nou, de kerk zou een plek kunnen zijn waar dat soort vragen wel worden behandeld. Zou het wel een evenement is waar grote levensevenementen, geboorte, doop, trouw, ja. Rouw ook natuurlijk, ja. Wel behoorlijk prominent aanwezig zijn. Ja, ik denk ook dat het wel gebeurt. Je hebt uit mijn traditie in ieder geval de Ready to Marry cursus. Dus als je dan gaat trouwen, dan kun je op een plek met mensen die gaan trouwen samenkomen om daarover te praten. Ja. Ik heb ook wel meegemaakt dat er heftige dingen in mensenlevens gebeuren. Bijvoorbeeld een kindje dat ziek wordt en sterft. Ja, dan wordt er, of niet sterft, hè, maar een kindje dat ziek wordt. En dan wordt er een WhatsApp-groep gestart vanuit de gemeenschap waar dat leed wordt gedeeld en dan wordt er voor elkaar gebeden en zo. Maar de kerk aan zich, op zondagochtend en in bijbelkringen en zo, gaat het toch vaak over theologie. Ja, terwijl het wel eigenlijk is, als ik denk aan de kerk, dan denk ik, oh, dat is een plek waar je grote levensvragen goed een plek kunt geven. Ja, en ik denk ook dat dat vroeger misschien wel meer zo was. Maar als je naar de biecht kijkt, heeft dat ook eens een functie gehad van het delen. Ja, we hadden het er aan de telefoon gisteren even over. Ik heb zelf ooit groepstherapie gehad. En dan ging je elke week met 8, 9 mensen in gesprek. En mocht je inbrengen wat je wilde. En dat was dan volgens mij zelfs 3 uur tijd voor, of 1,5. Nou, maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar dan vertel je gewoon, ja, ik loop ergens tegenaan in het leven. En dan bevraag je elkaar van, nou ja, je gaat de diepte in, zeg maar, over die levensvragen. Ja. En een van de eerste vragen door de therapeut was toch vaak, als er een nieuw iemand kwam, met wie kun je dit delen? Ja. En vaak was het antwoord dan met niemand. Ja, en dat gold dus ook voor jou. Het was ook niet in jouw kerk dat jij die dingen kon delen. Nee, ik kon daar wel ja op zeggen. Okay. Maar de meeste mensen moesten nee zeggen. En dat is toch ergens verdrietig. Hè? Dus er is blijkbaar geen familie en vrienden waarmee je je leed kunt delen. Maar er is ook geen kerk meer, geen dominee die op bezoek komt. Mm-hmm. Waar je levensvragen mee kunt delen. Ja. Of je moeite. Ja. In dat artikel wordt geschreven: we hebben behoefte aan een theologie die heel het leven zelf, met al zijn vaak ook tragische dynamiek als uitgangspunt heeft. Waarin de contrastervaringen tussen schoonheid en lijden, tussen leven en dood, om taalvragen die je naar verbeeldende kracht mensen met elkaar verbindt en de hoop op een wereld van vrede en welzijn voor alle mensen springlevend houdt. Ja. Ben je daar dus precies mee eens? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar dat heeft, ja, kijk, jij stelde me net voor als vrijzinnige predikant. Ja. De remonstranten, zeg maar, hebben de theologie van contrastervaringen als centrale punt. Ja, de remonstrant is eigenlijk de meest vrijzinnige kerk van Nederland misschien wel. Ja, nou ja, een van de vrijzinnige kerken. Wat betekent dat ze die theologie als uitgangspunt hebben, concreet? Concreet dat ze bij de mens beginnen. Dus met Harry Kuijtert, zeg maar, al het spreken van boven komt van beneden. Dat is wat wij ook geloven. Ja, ja. Dus dat ging nog een beetje vaag. Kun je dat concreet maken? Ja, dat kan ik wel. Wij hebben de intentie in ieder geval om te beginnen bij de ervaring van de mens. Dus jij komt, stel jij komt als nieuwkomer bij ons in de kerk. Mm-hmm. Is het idee, theoretisch gezien, is het idee dat wij aan jou vragen, waar sta je in het leven? Waar loop je tegenaan? Wat geloof jij? En van daaruit gaan we dan met elkaar in gesprek. Dus niet zozeer, ook dat gebeurt bij ons wel, het zendende van een dominee die vertelt, dit is God. Ja, nee, dat dus niet. Oké. Okay. Maar wel wat hij of zij heeft gevonden in de zoektocht naar zingeving. Maar de intentie is dus om te beginnen bij de ervaring van het individu. En van daaruit te gaan kijken, nou, wat zegt dit over God? Wat zegt het over de Bijbel? Ja. Heb je iets met Jezus of heb je niks met Jezus? Dus zo probeert, ja, wordt er dan aansluiting gezocht. Ja. Gerard, kan je daarin komen in het punt dat Ja probeert te maken, dat misschien in traditionele kerken er wel wat het absoluut beeld van God bestaat? Ja, ik zit daar zelf heel anders in. Ik geloof echt met mijn hele hart dat God bestaat. Ja. En dat de taak van de kerk is om de relatie tussen God en mens te leggen. Dus ik heb een iets andere kijk op dit punt dan Dan dat Jaap het heeft. Ja, ja, ja. Want het artikel gaat ook in het over die absolute over dat absolute beeld van God. Mm-hmm. En dat ook mensen af zou stoten in hun zoektocht naar zingeving. Of in ieder geval in de kerk als antwoord daarop. Dat beeld zou dan komen uit de 18e eeuw. Is dat waar? Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk als mensen doorontwikkeld. Dat klinkt weer zo alsof ze het vroeger allemaal niet wisten. Maar de wetenschap heeft zich ontwikkeld. We hebben bepaalde inzichten gekregen. We geloven ook niet meer dat Thor de god van de donder is. En zo ja, zijn er bepaalde dingen afgevallen. Zijn nieuwe dingen bijgekomen. Ik weet niet, 18e eeuw, weet ik niet precies of daar het godsbeeld vandaan komt. Maar het beeld van de hel bijvoorbeeld komt heel duidelijk van Dante. Ik wou zeggen, want dat is toch allemaal al een heel stuk ouder. Dat we precies dat we praten over absoluut Eden als hel en verdoemenis. En ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk de vraag waar je in de geschiedenis kijkt, denk ik. Maar ik denk dat het idee van een hel voor heel veel mensen op dit moment en afschrikt en niet geloofwaardig meer is. Ja. En dan, ja, kom je dan een kerk binnen met, wat de schrijvers ook zeggen, met een gereformeerde inhoud, maar met een evangelisch sausje. Ja, dan denk je, dit is een hippe kerk. Maar als je verder gaat kijken, kom je dus toch bij die denkbeelden van, nou ja, wat de schrijvers de 18e eeuw noemen. Ja. Van, ja, mensen die niet goed zijn, gaan naar een hel. En daar lijden ze voor eeuwig. Ben ik wel benieuwd. Jij zegt dat godsbeeld minder traditioneel om die kerk een goede plek te laten zijn. Jij bent dan remonstrant. Hoe ziet jouw godsbeeld eruit? Dat is een hele grote vraag. Heel dat persoonlijk. Ik, maar toch? Heel persoonlijk. Nou ja, nou ja, kijk, maar bedoeld is, ik, zoals Gerard dat voorstelt, ja, is dat wel echt, vind ik dat makkelijker voor te stellen dan, ja, ja, maar makkelijker of geloofwaardiger. Nou, maar dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Voor dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou eruit ziet. Ja, ja, snap ik. Nou ja, kijk, mijn godsbeeld staat niet helemaal los van mijn achtergrond. Ik ben een evangelisch opgegroeid met een opperwezen waar ik tegen kon praten. En ja, ik heb op een punt in mijn leven gezegd, als u bestaat, laat het me dan maar zien. Vertel me maar wat ik moet doen. Ik ben tot alles bereid. Werkelijk tot alles bereid. Nou ja, en daar is eigenlijk nooit een antwoord op gekomen. En ik sta nog steeds wel zo open voor alle godsbeelden die er bestaan. Weet je, alles mag van mij. Maar wat ik voor mijzelf geloofwaardig is toch niet meer een man met een baard in de hemel waar ik tegen kan praten. Maar iets wat veel groter is dan ik kan bevatten. Ja. En dat betekent dus ook dat de kerk daar niet een antwoord op hoeft te geven. Nee, want daarin ben ik echt een kind van mijn tijd. Ja. Dat bepaal je voor jezelf. En de kerk kan wel, ja, handvatten geven, kan meedenken, kan de juiste vragen stellen, maar uiteindelijk bepaal je zelf wat jij gelooft. En dat mag op basis van de Bijbel zijn, wat mij betreft. Dat moet je zelf weten. Ja. Ja. Het artikel is ook een soort moreel appel, omdat ze zeggen, mensen worstelen met levensvragen. En dat gebeurt ook niet meer in de kerk. Dus je moet daar iets voor vinden. Jij bent geen christen, wel christelijk opgegroeid? Ja, nee, ik geloof wel. Ik ga alleen niet, niet heel vaak naar de kerk toe. Zo nu en dan. Dus, ja. Denk je dat er een plek is voor, misschien ook leeftijdsgenoten, bedoel, we zijn allebei denk ik relatief jong, waar je als je niet naar de kerk gaat, toch over grote dingen kunt nadenken. Kun je dat institutionaliseren op de een of andere manier? Je bedoelt hoe de kerk een functie kan hebben voor, nee, niet per se als dat de kerk is, maar dat artikel dat beschrijft ook dat mensen, nou ja, mensen die niet geloven zijn worstelen met grote vragen in het leven. Maar daar vroeger. Ja, hoopt dat de kerk daarvoor was. Is dat nu een zoektocht? Ja, ik denk dat het zeker een zoektocht is. Omdat er ook, ik denk dat er tegenwoordig sowieso steeds meer mogelijk wordt voor leeftijdsgenoten. Social media die allerlei inzichten geeft op zingeving in het leven. Dus ja, ik denk dat de kerk zou er zeker een rol in kunnen spelen. Alleen ik denk dat het voor heel veel leeftijdsgenoten ook moeilijk is. Van waar begin je überhaupt met de zoektocht naar, naar geloof, denk ik. En moet het per se geloof zijn, die zingevingstocht? Of zou je het ook op een seculiere manier een soort van inrichting kunnen geven? Ja, je zou het ook op een andere manier, vind ik lastig. Gebeurt toch wel. Je hebt de Burning Man toch in Amerika, festivals. Je hebt kampvuursessies. Er zijn genoeg plekken waar mensen samenkomen om levensvragen te stellen. Alleen de vraag is of de kerk dat nog steeds is. Ja, hard aan werken. Interessant artikel daarover en over hoe dat misschien beter kan. Waar staat het? Waar kunnen we het lezen? In Trouw, van 16 september. Kijk, ja. In Trouw antwoorden op deze grote vragen. Dankjewel voor het meenemen, Jaap Marinus. Police in de vroege morgen van NPO Radio 1 met Every Breath You Take. Dit is de zondag. De Battled is de grootste christelijke camping van Nederland en bestaat dit jaar 50 jaar. Reden genoeg om camping-eigenaar Gerard Hobelman te spreken, want de camping trekt elk jaar 150.000 bezoekers. Deze bezoekers vertellen waarom ze telkens terugkomen. Wat is er nou zo bijzonder aan een christelijke camping? Ja, je bent toch een familie. Je kijkt, ja, toch als er vriendjes komen spelen, kijk je toch een beetje meer naar elkaar om. En ja, ze weten, de Battled is een vaste plek om fun te hebben, zeg maar. Ze hebben hier een geweldig tienerprogramma. Zij hebben het hier enorm naar de zin. En we gaan nooit twee keer naar dezelfde camping. Maar hier zijn we al 3 keer geweest. Ja, Gerard, je camping bestaat 50 jaar. Gefeliciteerd. Ja. Heb je het een beetje gevierd? Ja, ja, we hadden een heel leuk weekend. 1 tot 3 juli. Mm-hmm. En daar hebben we teruggekeken natuurlijk. Onder andere hadden we een barbecue met 600 mensen. En allerlei leuke meetings. Allemaal vaste gasten. Nou, we hebben natuurlijk mensen uitgenodigd van de afgelopen 50 jaar. Dus we hebben via social media en nieuwsbrieven en zo gezegd van, nou, we hebben een heel mooi weekend met allemaal leuke programma's. En als je hier nou 40 jaar geleden kwam of 30 jaar geleden kwam, kom dan gezellig weer eens langs. Kom eens kijken hoe het er nu allemaal bij staat en zo. En, ja. Toen hadden we een hele leuke, ja, eigenlijk een heel weekend hadden we. Maar onder andere een middag, een festival achter een middag met een barbecue. 600 mensen en al die mensen die al die jaren geweest zijn, die ontmoeten elkaar weer. En was echt supergezellig. Ja, en waar hebben jullie het dan over? Over de geschiedenis van de camping? Of, ja, ik liep daar natuurlijk tussendoor als eigenaar en beheerder. Middelpunt. En dus dan ontmoet je al die mensen van vroeger ook weer, die heel lang geleden kwamen. En dan heb je allemaal gesprekjes van gehad met je. Ja, dat is natuurlijk supergezellig. Hoeveel mensen ken je nog van die 600? weet ik niet precies. Ik kom de battle heeft ook meer vestigingen, dus ik ben steeds meer zeg maar een beetje boven komen zweven en ben wat minder op het terrein. In het begin was het battled, hadden we gewoon 40 gezinnen in 1 jaar. Over het hele jaar verspreid in 1972 toen we begonnen. En ja, nu jij zei 150.000 gasten, het is 150.000 overnachtingen. Oké. Okay. Ja, dus dat is wat minder dan. maar het is nog steeds is best veel, 150.000 voor een camping. We hebben over 2000 mensen tegelijk op het park. En we hebben naast de programma's in de vakanties heel erg veel conferenties. Ja. En daar komen ook soms 2000 mensen naartoe of 1500. Ja, en het is allemaal begonnen in Zelhem, toch? In de Achterhoek? Ja, het is Zelhem, vlakbij Doetinchem. Daar is het allemaal begonnen op een boerderij. En nu dus 50 jaar verder. Jaap, heb jij ooit op de battle gekampeerd? Ja. Ik heb daar herinneringen aan. Ik weet niet helemaal zeker of ze zuiver zijn, maar dat is wel meer dan 30 jaar geleden, denk ik. Oh, echt? Met mijn ouders, ja. En ik herinner mij, ik heb nog een plankje bij mijn ouders thuis liggen. Ja. Waar ik met een soldeerboutachtig ding een bijbeltekst op gebrand heb. En volgens mij een kikker. Ja? En ik herinner mij een boemerang die ik daar kocht in het campingwinkeltje, als dat kan. En dat lukte mij niet, zeg maar, grasvelden. Hele warme herinneringen aan. Ja, vond je dat echt leuk? Ja, ik was een kind. Als ik barbecue ruik, denk ik nog geregeld terug aan die tijd. Aan de battled. Ja, zeker. Ja. Maar jij was niet bij de barbecue van... Nee, ik was niet uitgenodigd. Ja. Nou, dat had nog gekund. Ja. Hoe lang, 50 jaar, ben je al die tijd de camping-eigenaar geweest? Ik ben bij de oprichting betrokken geweest. Mijn vader die vroeg toen ik een jaar of 12 was, wil je later boer worden? Want mijn vader en moeder waren boer. En hij moest van minister Mansholt, toen de tijd minister van Landbouw, groot worden in plaats van 10 koeien, 50 koeien enzovoort. Dus zeg maar de biologische landbouw die nu gepropageerd wordt, die werd toen andersom gepropageerd. Ja, namelijk, het moet allemaal groot en intensief. En nu willen we meer extensieve landbouw. Dus mijn vader dacht, ja, wil ik dat wel? Hij was een super conservatieve man. Maar hij wilde dat dus niet. En eigenlijk liep hij gewoon 50 jaar vooruit op zijn tijd. Ja, conservatief. Ja, als je mijn vader de zin had gegeven, dan was het gewoon 1 koe per hectare. En geen chemische toestand of zo. Liep ver vooruit. Ja, ja. Maar goed, mijn broer en ik zeiden allebei, wij willen geen boer worden. En toen zei ik tegen mijn vader, waarom maak je er geen camping van? Ja. En daar zijn ze echt voor gaan bidden. En heeft God heel duidelijk bevestigd. Eigenlijk via een kaart die bij de gemeente Zelhem hing. Want er was een streekplan. En op het streekplan stond gewoon, dit gebied is aangewezen voor recreatie. En hij had God gevraagd om een teken. Nou ja, dat was voor hem echt voldoende. Ja. Plus dat de burgemeester die er toen was, die zag het helemaal zitten en die ging hem helpen. Dus toen ik 14 was, toen begon het. En ik ben nu 65. En 50 jaar ook daarmee bezig geweest. Ja, maar hoe is die camping veranderd in 50 jaar? Een enorme tijd natuurlijk. Ja, het kamperen en de hele recreatie tussen 1972 en 2022 is natuurlijk enorm veranderd. Als het gaat om de vorm, de inhoud misschien minder. Wat ik zei, het begon met met kamperen. En later kreeg je staakcaravans en chalets en een herberg. En we hebben een conferentiehal waar 2000 mensen in passen. Je begint met glamping en al dat soort dingen. We hebben een recreatiemeer aangelegd. Ja. Dus ja, de vormen zijn steeds heel sterk veranderd. Maar... Ja, maar het is wel grappig, want de Battle is onder christenen echt een begrip. Dat is iets groots. Ik had het bij de EO over dit onderwerp met de redacteur die aan dit programma ook meewerkt. Ja. En meteen zeggen dan meerdere mensen op de redactie: ah, de Battle, daar ben ik ook geweest. Ja. Wat is de aantrekkingskracht? We hadden het net even over die zingeving en over dat je daarover praat met elkaar en hoe je dat doet. Dat is wel iets wat de EO en de Battle wel samen heeft, zeg maar. Die had natuurlijk allerlei theologische richtingen. Ja. En zeg maar, een reformatorisch iemand en iemand uit een Pinkstergemeente bijvoorbeeld, die staan in de Battle gewoon naast elkaar. Okay. En die raken met elkaar in gesprek. Die gaan ook in op zingevingsvragen. Om even het bruggetje te leggen naar het eerdere interview. Het is dus een combinatie van gewoon een camping met een heel mooi programma voor kinderen, voor jeugd en voor volwassenen. Mm-hmm. Plus dat mensen elkaar ontmoeten en vrienden worden en met elkaar in gesprek gaan over de dingen die wij ook aanreiken. Want doordat wij een programma bieden, ontstaat er natuurlijk wel een bepaalde sfeer. Ja. En dat is wel een sfeer van liefde en vriendschap. Ja. En wat voor gesprekken zijn dat die dan opkomen als iemand uit een Pinkstergemeente met iemand uit een reformatorische gemeente praat? Die gaan echt over hun hart spreken. Soms worden wij uitgenodigd bij een begrafenis. Mm-hmm. En dan kennen wij die mensen wat beter misschien. Dan ga je niet zomaar naar een begrafenis van een campinggast. En dan hoor je op zo'n begrafenis bijvoorbeeld wat het betekend heeft voor zo'n persoon dat ze naast iemand anders stonden. Ja. En dat ze met elkaar... En dat het voorbeeld van net, een reformatorisch iemand en een Pinkster gelovige, dat die met elkaar in gesprek raken. Zeg maar van, wat drijft jou nu? Wat geloof jij nu echt? En dat zijn dan fantastisch mooie gesprekken. Ja. Dus naast het feit dat wij het faciliteren, ontstaat er gewoon inhoudelijke relatie. Ja. En ja, dat is wel kenmerkend voor de Battle. Dat is op zich wel grappig. Dan kom je juist buiten die hokjes waar je het net zo over had. Sorry, wat zei je? Kom je juist uit die religieuze hokjes waar je het net over had. Ja, nou goed, kijk, ik zit niet bij die gesprekken. Ik weet niet of je uit het religieuze hokje komt. Dat is zeker dus een breed religieuze hokje blijf je dan. En daar heb je de gesprekken over. Dus dat denk ik, dat zou mijn invulling zijn. Nou ja. Ik ben er niet bij zo'n gesprek. Dus nee, dat is, en toen je toen was je aan het barbecue en aan het solderen. Dus dat ging heel anders. Ja. Het lijkt me wel bijzonder ook dat Zelhem heeft ik denk dat er 8000 mensen wonen of zo. Dus in de stad. Nou, je hebt natuurlijk de gemeentelijke herindeling. Dus onze gemeente heeft 50.000 inwoners. Ja. Maar Zelhem zelf als dorp heeft iets van 11.000 inwoners. Ja. Ja, dus een klein dorpje. Ja, er staat ook een kleine kerk denk ik gewoon van de PKN in het midden. Ze kennen het gebouwtje. Dat moeten ook best bijzondere diensten zijn in de zomer als daar opeens allerlei invloeden binnenkomen. Ja, vroeger gingen mensen echt massaal naar de lokale kerken toe. Ja. Blijkbaar is er toch een minder behoefte om dan twee diensten op een zondag. Maar de Battle doet natuurlijk ook een zondagdienst. Okay. Alleen wij doen dat heel bewust niet 's morgens, omdat alle kerkdiensten zijn 's morgens. En wij willen geen concurrentie zijn voor de lokale kerk. Dus doen wij het 's avonds. Maar vroeger gingen mensen echt... Nou, ik denk dat driekwart van de mensen... die gingen dan naar al die verschillende soorten kerken in de omgeving. En die zaten dan nok en nok vol. Maar dat is niet meer. Mensen gaan gewoon naar de campingdienst. En ze gaan niet meer massaal regionaal naar de lokale dienst. Wat is er veranderd? Ik denk dat de mensen minder... in de tijd van de strikte verzuiling, zeg maar, dus de 30, 40, 50 jaar geleden, waren mensen heel trouw aan hun eigen kerk. Dus je was of gereformeerd, of je was van een vergadering van gelovigen, of je was Pinkster. En dan ging je gewoon... Op zondagmorgen ging je gewoon naar je kerk. En die trouw, die is wel verminderd. Dus mensen vinden het voldoende om naar de campingdienst te gaan. Hoeven niet per se 's morgens naar hun eigen smaak en dan 's avonds de campingdienst bijwonen. Dan vinden ze dat voldoende in de vakantie. En er wordt ook denk ik iets minder gefaciliteerd in die zin dat heel veel van die kerken ook überhaupt zijn samengegaan natuurlijk in bijvoorbeeld de PKN. Ja, zeker PKN. Dat is natuurlijk Dus dat is misschien ook net iets minder om specifiek te kiezen. Maar hoe merk je het op de camping zelf dat het een christelijke camping is? Eigenlijk bid je 's ochtends met elkaar? Mag je niet vloeken? Nee, vloeken mag je überhaupt niet. Nee, Je kan natuurlijk zeg maar een bepaalde niche-markt bedienen. Dus stel je voor, je hebt een paardensportcamping. En mensen nemen op hun vakantie een paard mee. Je hebt daar een paardenstal. En je kan lekker in je vakantie gaan paardrijden. Dan krijg je allemaal mensen bij elkaar die iets in een bepaalde niche-markt heel erg leuk vinden. En dat is wat de Battle natuurlijk kenmerkt. Er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in God, in de Bijbel, en dat zo interessant vinden dat ze zeggen, ik wil daar zelfs mijn vakantie aan wijden. Ja. En dat geeft natuurlijk, dat trekt een bepaald publiek, gewoon automatisch. Iedereen is van harte welkom, dus wij selecteren op geen enkele wijze. Maar als je iets biedt wat een bepaalde groep interessant vindt, dan komt die bepaalde groep daar ook op af. Ja. En die gebruiken de vakantie zeg maar, om hun relatie met God te verdiepen. Dat is wat het kenmerkt. Is het ook wel bijzonder, toch? Dat christenen elkaar dan toch ook tijdens vakantie zo graag willen opzoeken? Ja, maar dat komt ook omdat het soms in het gewone leven best wel heel erg druk is. Als je man en vrouw allebei een baan hebt en je moet voor je kinderen zorgen. En je hebt allerlei alle verplichtingen en je hebt je sport. En dat je soms het gevoel hebt van, ja, ik zou best wel een tijd willen hebben waarin wat meer met de geestelijke dingen bezig hou. En ik denk dat die mensen dan ook voor de Battle kiezen. En ook omdat ze dat graag aan hun kinderen gunnen. Ja, is het echt een familiecamping? Ja. Maar wij zijn wel mijn broer en ik waren natuurlijk, mijn vader overleed al in 1979. Dus waren mijn broer 19 en ik was 22 toen wij de camping gingen runnen. En dus wij waren heel jong toen wij al zeg maar eindverantwoordelijk werden voor een camping. Dus wij hebben altijd een ontzettende visie gehad voor kinderen, maar ook specifiek voor jeugd. En wij zijn nog heel sterk in het brengen van een programma voor kinderen en jeugd. Dat is wel heel erg leuk. Maar ja, kinderen horen bij een gezin. En jeugd komt ook wel individueel. Maar je kan het echt wel een gezinscamping noemen. Ja, Henry die vraagt zich af. Ik zie heel erg veel gezinnen die de hele dag, dat is op de app van NPO Radio 1, waar we meegeluisterd worden. Er bestaan heel veel gezinnen waarbij je de hele dag grof taalgebruik hoort. De hele dag. Wat gebeurt er als zo'n gezin op uw camping terecht zou komen? Dat vond ik best een goede vraag. Selecteert het zich uit? Ik maak dat natuurlijk zelf niet mee. Maar ik denk dat of die mensen zich niet thuis zouden voelen... of ze, misschien dat ze wel hier of daar een opmerking te horen krijgen... van joh, hou je eens een beetje in of zo. Ja, ik merk frustratie bij Henry. Ik denk dat hij heel veel kinderen, heel veel gezinnen... in de camping wil toesturen. Het is niet echt symptomatisch voor wat er gebeurt. Is er een typische of een gemiddelde de battled gast? Trek je Ja, ik denk iemand met geestelijke honger. Dat is wel... En ik zie ook dat die geestelijke honger... het verlangen om in relatie met God te leven... En om de inhoud van de Bijbel goed te begrijpen. En om daar vorm aan te geven en inhoud. Dat zie ik wel als het kenmerk waarom mensen dan voor de Battle kiezen. En ik zie ook dat die honger eigenlijk eerder meer wordt over de jaren. Ja? Ja, dan minder. Ja, ja, dat Hoe is zou wel dat komen? Ik weet niet meer. Misschien is de behoefte meer, maar... Misschien heeft het ook te maken in de tijd waarin we leven... dat mensen echt wel een soort leegte in hun hart hebben... die ze willen vullen met de aanwezigheid van God... en met de liefde van de Heilige Geest. Ja, ik heb het idee dat u zelf ook een enorme band heeft met de gasten die langskomen. Je hebt het over begrafenissen, over die barbecue. Klopt dat? Je leeft wel in relatie met de campinggasten. En dat was vroeger nog wel meer dan nu. Maar, vind je dat jammer? Ik ben wel een enorme ontwikkelaar. Ik hou erg van... De Battle is gegroeid. We hebben 10 keer grond bijgekocht van 1 hectare naar 22 hectare. Dat recreatieplan van de gemeente is al lang overschreden. Ja, Zelhem is op een gegeven moment was Zelhem klaar. Dus toen ging de Battle naar meerdere locaties toe. Ja. En ook naar het buitenland toe. Dus mijn passie is wel ontwikkelen. Ik ben niet... En in die zin vind ik dat nog fijner dan bijvoorbeeld heel kneuterig met mensen optrekken. Maar natuurlijk is het ontzettend erg leuk om mensen persoonlijk te spreken en om de verhalen van mensen te horen. Ja. Ja. Waar ben je het meest trots op na die 50 jaar? Ik bedoel, het is levenswerk bijna, van 15 tot 65? Dat het nog steeds fijn gaat. En daar ben ik trots en dankbaar voor. Ja. Kijk, dus, je hebt een slogan, zeg maar, van het is een hele kunst om goed te eindigen. En ik ben nu, zeg maar, 14 begonnen en nu 65. Ja. En ik zou in de tweede generatie, of eigenlijk is dat natuurlijk de derde generatie, want mijn vader was de eerste, ik ben de tweede. In de derde generatie, onze zoons, die zitten ook weer in het bedrijf. Er gebeuren gewoon heel erg veel mooie dingen. En het is wel een doel wat we stellen en dat doel wordt gehaald. En daar ben ik wel trots op en ja. Ik ben daar heel dankbaar voor. Wat staat het meest bij aan die mooie dingen? Is er een herinnering die dierbaarst is? Ik vind het allermooiste dat mensen echt hun geloof verdiepen met God. Dat ze tot geloof komen, dat ze stappen zetten in geloof, dat relaties herstellen. Dat vind ik het allermooiste wat er is. Kijk, op naar de volgende 50 jaar. Ja. Ja. Op camping De Battle dus, de grootste christelijke camping van Nederland. Die vierde dit jaar een feestje. Bedankt voor je komst, eigenaar Gerard Hobbelman. Ja. Zo meteen dan ga ik praten met Hugo Drexler, want hij heeft een documentaire gemaakt over een kerkelijke gemeente die ermee ophoudt. Daar gaan we het zo meteen op hebben. Nou, eerst Van Velsen op Radio 1. Ik zoek een zin die alles samenvatten zou. Met alle woorden die ik jou nog zeggen wou. Maar zelfs de mooiste zin is niet genoeg. Ik ben zo bang dat ik de tijd met jou vergeet. En hoe je lacht op de dingen die ik deed. Ik wil een beeld van ons dat bij me blijft. Maar geen foto die beschrijft. Is de zondag. Hugo Drechsler maakte een documentaire over de katholieke kerk in het Brabantse Hoever, die definitief haar deuren moet sluiten. Nou, dat is die kerk niet alleen in. Die documentaire die ging afgelopen dinsdag op televisie in première. En dus ben je vanochtend hier, welkom. Ja, leuk. Ja, documentaire over de leegloop van een Brabantse kerk. Zoals gezegd, het is een voorbeeld, maar je kunt er natuurlijk heel veel uitpakken. Het is natuurlijk best een trend. Ja, het is een groot probleem in Nederland, denk ik, dat de kerken leeglopen. Of dat ze in eerste instantie leeglopen en vervolgens de deuren moeten sluiten. Ja. Dit is een van de vele. Waarom wil je het graag vastleggen op beeld? Ik ben eigenlijk in mijn films altijd op zoek naar het kleine alledaagse. Dingen die eigenlijk een beetje misschien onder de norm vallen of waar niet heel veel aandacht aan wordt besteed. En wat ik zelf heel erg fascinerend vond aan deze kerk is dat, en eigenlijk bij heel veel andere kerken ook, is dat deze kerk echt als een soort buurthuis functioneerde in het dorp. En dat dit eigenlijk de basis was voor heel veel mensen. Dat het alleen een plek is waar het geloof wordt ervaren of waar ze naar een mis toe gaan en noem het op. Het ging hun daar vooral om die kleine koffiemomentjes. Of de verjaardag vieren in de pastorie. En dat was iets wat mij heel erg emotioneerde. Dat ik toen hoorde van shit, dit valt gewoon helemaal weg voor die mensen uit hun leven. Dus dat was voor mij de reden van hier moet een film over gemaakt worden. Ja, en wel, wat wil je met die documentaire overbrengen? Ben ik heel erg geïnteresseerd in de hele gentrificatie. Nou, dat speelt zich dan meer in de Randstad af. Maar eigenlijk het plaatsmaken voor het grotere, het nieuwere en het kleinere vervalt allemaal weg. En dat zie je eigenlijk ook in het dorpje Hoeven. Dat ze allemaal hele high-tech plannen hebben voor dat kerkgebouw. Terwijl, ik vind het zo zonde. Hou gewoon dat het kleine vast. En dat, voor mij zit daar heel veel pracht in. Dus dat was voor mij wel de reden van ik moet hier een film over maken. Ja. Ja. Heb je zelf wat met geloof eigenlijk? Ik ben christelijk opgevoed en ik heb er zeker ook wat mee. Ik ga alleen niet heel vaak naar de kerk toe. Nee. Dus dat was voor mij ook wel een reden dat ik dacht van nog een extra reden van hier moet ik iets over maken. Ja, nu heb je een enorm schuldgevoel dat je dat al die kerken stopt omdat je er niet meer heen gaat. Ja, misschien ben ik zelf wel deel van het probleem dan. Wat ik zei, het ging mij vooral juist om hoe de kerk functioneert als een plek waar mensen die even bij wat in het begin ook al over hoe de kerk ook een plek kan zijn waar gewoon even aan je gevraagd wordt hoe het met je gaat. Als je ergens mee zit, heb je mensen om je heen. De mensen die er kwamen waren vooral hele oude mensen, waarvan misschien wel de partner overleden was, niet veel familie meer. Dus in dat opzicht is het gewoon belangrijk dat er zo'n plek is. Ja. Die valt weg in hoeveel? Hoe gingen die mensen daarmee om? In het begin was het heel zwaar voor ze. En was het ook wel echt een groot probleem in het dorp. Met heel veel vraagtekens. Van hoe wordt het opgelost? Want op zich zijn er nog wel kerken in de omgeving ook. En hebben ze nu in het dorp ook nog wel een ander klein ruimtje waar wel gewoon een bijeenkomst gehouden kan worden. Alleen hebben ze natuurlijk niet de pastorieruimte, repetitieruimtes voor het koor. Noem het op, wat er ook al bij komt kijken. Maar uiteindelijk, langzamerhand toen we verder kwamen, wenden ze wel aan het idee. En hebben ze nu geaccepteerd. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het gewoon een emotionele binding met het gebouw zelf is. Zeker, ja, want het gebouw staat al, ik weet eigenlijk niet precies sinds wanneer, maar echt, we hebben het echt over jaren. Ja. Mensen zijn zo oud als het dorp is. Exact, mensen zijn er gedoopt, uitvaart zijn er geweest. Dus ook op die manier hebben heel veel mensen een emotionele band met het gebouw. Ja. Hadden deze parochianen eigenlijk zin om gefilmd te worden? Het was voor mij best wel een uitdaging. Ik film heel veel in Amsterdam, vooral Amsterdam-Noord. En ik dacht, laat ik eens een uitstapje maken naar een ander gebied in Nederland. Ja. En dan kom je toch wel achter dat Brabanders weer heel anders zijn dan het bijvoorbeeld Amsterdammers zijn. Het was toch wel heel erg eerst even de kat uit de boom kijken. Wie is die jongen met zijn film? Er zijn gewoon heel veel koffietjes aan vooraf gegaan. En langzamerhand kregen we ik werd een beetje onderdeel van de groep. Ik zat er ook gewoon elke maandagochtend met een bakje koffie. En uiteindelijk was het allemaal prima. En konden we ook eigenlijk alles doen en was alles prima, dus dat was heel fijn. Ja, want het wordt in de documentaire vrij weinig gesproken. Ja. Wil je ook, is het bewust gekozen? Sowieso heb ik ervoor gekozen om een observerende film te maken. Eigenlijk de ruimte laten spreken. Dus de verschillende ruimtes in de kerk. Want daar gaat het eigenlijk natuurlijk om. Wat ze de plek die ze moeten opgeven. Maar ook wou ik heel erg de nadruk leggen op de stilte en het trage leven in de pastorie. Wat ik zelf eigenlijk heel fascinerend vond. Dat ik ook dacht van wow, dat zit lekker. De vraag of dat terugkomt in zo'n buurthuis natuurlijk, die stilte. Sorry? Oh, dus de vraag of je dat terugkrijgt als je naar een andere plek gaat. Nou ja, dat ook hoort inderdaad. Bij het kerkje. Ja. Nou ja, precies, het hoort bij die kerk. Maar, en ook gewoon überhaupt het hele leven in die pastorie. Weet je, al kwamen ze er eventjes voor 20 minuutjes om 1 bakje koffie te drinken. En ze gingen weer weg. En ja, dat vond ik heel mooi. En dat heb ik ook geprobeerd over te brengen in de film. Dus dat het een hele trage film zou worden. En lange shots. Dus ja. Ja. Is het een katholieke kerk? Dat is Brabant. Ja, katholieke kerk. Ja. Even voor het plaatje. Ja, ja, dus daar ook in. Ik ben zelf wel naar een protestantse kerk geweest. Er gebeurden ook allemaal dingen waarvan ik geen eens wist dat het bestond. Bijvoorbeeld op een gegeven moment was er zo'n scène dat een auto gezegend werd. Een soort borstel. Ik weet dat de naam is de openingsscène. Niet. Dat is de openingsscène van de film. En nou ja, dat inderdaad ook. Nou ja, dat konden ze dus bijvoorbeeld doen. En voor de film hebben ze een uitzondering gemaakt om het een keer in de winter te draaien. Maar normaal gesproken deed het altijd dan voor de zomervakantie. Maar het hele dorp op vakantie ging. En was het gewoon de auto inzegenen. Nou ja, zodat God met je is tijdens de reis. En dat vond ik toch heel fascinerend. Ja, dat ken ik mooi. Niet. Nee. In de documentaire wordt duidelijk dat het financieel niet goed gaat. Dat is natuurlijk ook de reden dat die kerk moet sluiten. Laten we even luisteren. Ja, het was niet veel, maar ja. 33,85 in totaal. Ja. Dus we hebben ongeveer 33 mensen op bezoek gehad. Ja. Ja, vond je dit niet pijnlijk om erbij te zijn? 33 mensen op bezoek, ze halen €33 op. Ja, heel pijnlijk. Maar ook was ik tegelijkertijd heel blij met deze scène. Ik had in één scène het hele probleem gewoon in beeld gebracht. Van, want dit is natuurlijk waarom de kerk moet sluiten. Ja. Maar ja, dat is niet helemaal waar. Want ik kom dan zelf uit de vrijzinnige traditie. Dat is zat geld. Maar de mensen is het probleem, zeg maar. Ik denk dan 33 mensen, nou... is toch aardig vol. Ja, ik weet niet hoe groot de kerk is, maar daar kun je een kerk mee vullen als je een klein kerkje hebt. Ja, ja. Dus ik was wat verrast dat het om het geld ging, dat het daarom moet sluiten. Ik weet niet precies hoe het zit, maar je hebt natuurlijk een soort van overkoepelende organisatie die eigenlijk al die kerken beheert. En die kijken gewoon van, nou ja, waar komen er nog wel mensen in de kerk? Want nee, het gaat natuurlijk ook om de stookkosten. Je laat wel zo'n pand het hele jaar door, nou ja, nu vooral met de verhoogde prijzen. €34. Ja, dat dan wordt natuurlijk lastig, dus ja. het zal niet het volledige probleem zijn, denk ik. Maar het zal heel veel aspecten hebben dat de kerk gesloten moest worden. Ja. Er waren dus nog maar 33 bezoekers. Heb jij gesprekken gehad met ook parochianen daar, hoe dat komt? Waarom is het zo leeggelopen? Nou ja, daar waren de meningen heel erg verschillend over. Maar heel veel denken toch wel dat het ook te maken heeft met hoe de kerk de jeugd betrekt in het kerkhouden. Omdat eigenlijk de bezoekers die er waren, waren alleen maar oudere mensen. En probeerden ze zo nu en dan nog wat voor de jeugd te organiseren. Maar dat werd ook eigenlijk steeds minder. Dus dat zou een probleem kunnen zijn. Maar ik denk ook dat toch dit soort dorpen vergrijzen langzaamaan. Dus de jongeren vertrekken naar de steden om te studeren. Dus dat zal denk ik ook meespelen. Ja. Het ging vrij tragisch, maar de koster die ziet ook wel wat voordelen van de sluiting. Ik heb ook familie. En die vieren allemaal zaterdagavond de verjaardag. Dat is eigenlijk het nadeel, dat je dan elke zondag paraal moet zijn. Ja, dat hoeft niet meer. Nee. Ja, dat is wel heel schattig. Als je elke zaterdag een familieverjaardag heeft. Maar ja, de Koster was een echte familieman. En ik moet ook wel zeggen, het was ook echt wel een grote klus voor hem. Hij moest eigenlijk bijna alles in zijn eentje doen. Hij heeft op een gegeven moment, op het laatste moment, had hij dan wel een koster bijgekregen. Maar meestal was hij ook op zaterdag dingen aan het voorbereiden. Dan zondagochtend nog dingen. Nou ja, in ook zo'n kerk waar, wat dus heel erg aan het vergrijzen is, veel uitvaarten. Dus dan word je ook opeens weer ingebeld. Ja. Dus ja, hij had op zich wel genoeg te doen de hele week. Maar dit is een beetje een grap. Jij zegt, nou ja, dat scheelt voor die zaterdagavond in ieder geval. Maar wat voor reacties kreeg jij van die parochianen? Was dat verdriet of dachten ze ook wel, ja, hoort erbij? Naar aanleiding van de film of... Van die sluiting zelf. Nou ja, wat ik zei, in het begin waren ze er echt wel heel treurig en verdrietig om. Maar op een gegeven moment hebben ze het geaccepteerd. Want ja, ze wisten, we kunnen er gewoon niks meer aan doen. Maar ja, de meesten waren toch wel heel nostalgisch ook. Over de herinneringen die ze beleefd hebben in het gebouw. En wat er nu niet meer zou zijn. Want het is toch tragisch. Het zijn allemaal, in de documentaire, misschien heb je het ook zelf wel tragischer gemaakt in de film. Ik vond het zelf ook een hele mooie tool om dit genre te gebruiken voor de film. Dus het is een beetje overdreven. Zeker, we hebben bepaalde dingen zeker aangedikt. Maar dat vind ik ook sowieso leuk om al te doen in films. Want voor een buitenstaande kan zoiets als heel klein aanvoelen. Maar ik wou het juist heel groot maken. Dat het bijna avond een soort wereldprobleem. En denk ook dat op die manier het verhaal van de parochialen veel harder aankomt. Ja, want je ziet echt een soort levenswerk van mensen die in een traditie staan waar dit altijd van generatie op generatie werd doorgegeven. Ja. En nu hebben zij eigenlijk hun hele leven hebben ze die mensen zorg gehad en hun hart gebruikt voor die kerk. Mm-hmm. En houdt het op, terwijl ze aan het einde zitten. Het is heel tragisch, toch? Het is heel tragisch. En die thematiek is heel voelbaar, denk ik, in de film. De vergankelijkheid ook van het leven, maar ook van het hele kerkleven. Ik bedoel, je voelt aan alles van dit gaat niet lang meer duren voordat het helemaal uit elkaar valt. Nee, en dat zie je dus ook in de film niet per se een positief einde. Nee. Dus dat is, ja. Maar het is niet alleen maar in beeld brengen wat daar gebeurt, zeg maar. Het is ook een soort toekomstvoorspelling wat je doet. Zeker. Ja, wat je aan ziet komen. Ja, want ook in de films op een gegeven moment nog een nieuwsbericht te horen. Het is gewoon echt een groot probleem dat er gewoon maandelijks wel gewoon kerken gesloten worden in Nederland. Is het een probleem? Ik denk voor dit soort mensen dus wel. Ik denk als je zelf niet naar de kerk gaat, dat het misschien juist ook alweer positief kan zijn. Wat wil ik zeggen, ze gaan er nu ook een horecagelegenheid in maken. Nou, kun je lekker je biertje drinken in de kerk. Maar ik weet niet of daar de kerk nou echt bedoeld voor is. Nee. En voor die samenleving, denk je dus dat het een probleem is? Voor de samenleving in hoeveel? Ja, omdat ik toch wel zag dat het voor een grote kern, of nou ja, grote kern, gewoon meer een harde kern, toch wel het dagelijks leven afspeelde binnen die muren van de kerk. Of het een probleem is voor het hele dorp. Ja, ik denk dat het voor bepaalde mensen juist wel weer heel fijn is. Wat ik zeg, er komt iets nieuws in. Misschien voor de mensen die niet naar de kerk toe gaan, dat ze denken van, nou ja, interessant restaurant. Want zoals je zei, speelde het nu ook al best een centrale rol in het sociale leven in Hoever. Namens iedereen bij ons heel, heel, heel hartelijk gefeliciteerd. Ach, want dit is de laatste keer dat jij jouw verjaardag hier op de pastorie kunt vieren. En wij hopen nog jarenlang van jouw diensten gebruik te mogen maken, want wij kunnen jou niet missen. Ja, een soort buurthuis dus. Waar gaan die mensen nu heen? Ze hebben nu bij uit mijn hoofd Bovendong. Dat zit er eigenlijk naast. Hebben ze een heel klein, het is groot genoeg voor dus die 30 man. Hebben ze een gebouwtje. En daar gaan ze nu kerk houden. Dus daar kunnen ze nog wel samenkomen op de zondag. En hebben ze dus niet meer een ruimte voor de verjaardag, zoals je net hoort bijvoorbeeld. Dus dat valt weg. Ja. Waarom is die ruimte zo belangrijk? Want je denkt, ja, als je ergens samen kan komen, is het opgelost, toch? Ja, dat, ik denk het wel. Dat ze eigenlijk gewoon behoefte hebben aan ruimte. Omdat juist die koffietjes door de week, dat functioneerde heel erg als gewoon als een praatuurtje. Weet je, ik bedoel, hoe gaat het met jou? Bijvoorbeeld, het ging met de man van een van de personages niet zo goed. Nou, dan wordt daarover gesproken. Iemand was ziek. Nou, dan wordt er eventjes een bloemetje gestuurd. Toch best wel belangrijk als je in zo'n dorp woont, denk ik. Ja. Weet je wat er met de kerk zelf gaat gebeuren? De muren die blijven staan. Dus op zich van de buitenkant blijft het hetzelfde. Dat is natuurlijk op zich heel erg fijn. Alleen van binnen komen er allemaal glazen boksen in. Een soort constructie met ruimtes. En daar gaan ze culturele activiteiten in organiseren. En in de pastorieruimte hadden ze het idee om misschien een restaurant te bouwen. Een horeca gebeuren. Maar volgens mij is het ook allemaal voor hun nog zelf een beetje onduidelijk. Dus ze moeten eerst ontheiligd worden, geloof ik, toch? Voordat een katholieke kerk voor andere dingen gebruikt mag worden? Ik heb geen idee hoe dat gaat. Toch een zeker, ik zou het niet weten. Maar dat meen ik. Ik geloof dat je niet zomaar in een katholieke kerk van alles weer mag doen. En dan moet in ieder geval eerst moet hij ontheiligd worden, geloof ik. Ja, een mooie deel 2 voor een nieuw film. Moet je de kerk omtoveren tot cultuurgebouwen. Interessant. Ja, wat zou je willen maken verder nog? Smaakt het naar meer? Nou, op zich wel. Want het is heel komisch. Ik heb dus al een keer hiervoor ook een documentaire gemaakt over een buurthuisje wat de echte deur ook moest sluiten. Dus op een of andere manier gaat het wel continu over de vergankelijkheid van het leven. Maar ik ben nu voor mijn afstuderen van de Nederlandse Filmacademie bezig met twee broers, die beide in hetzelfde huis wonen, in Amsterdam-Noord, 61, anders 80, en hebben een duistere familiegeschiedenis wat te maken met de oorlog. En die twee mannen proberen eigenlijk het grip op het leven weer terug te krijgen. Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig. Maar wel dat soort verhalen. Iets wat op het eerste oog klein lijkt, maar wanneer je een beetje graaft, dat je dan toch meer achter de kern komt van een bepaalde situatie. Ja, want wat zoek je dan in die verhalen? Dat is... wat zoek ik? Ja, sowieso natuurlijk een interessant, boeiend verhaal. Maar ik hoop dat het altijd op het eerste oog als een klein verhaaltje aanvoelt. Maar wanneer je gewoon goed gaat kijken, dat het dan toch wel iets heel universeels is. Dat probeer ik wel te zoeken in een verhaal. Dat het niet per se over, dus in dit geval over alleen die twee broers gaat, maar dat het bijvoorbeeld over een veel grotere thematiek gaat. Ik hou van de Nederlandse samenleving. En ook wel op een beetje een bespottelijke manier wil ik het niet noemen. Maar ik hou er wel van. Melancholisch. Melancholisch, om een spiegel voor te houden. Omdat Nederlanders zijn gewoon heel grappig geweest. Dus vind ik zo. Ja, wat vind je zo grappig aan Nederlanders? Ik vind de Nederlandse cultuur. Je ziet ook in de laatste parochianen. Hoe ze daar dan met z'n allen een lekker taartje gaan eten. En in een kringetje gaan zitten. En een verjaardagsliedje. Top, dat zie je volgens mij nergens anders in de wereld. Ja. Hoe zij een verjaardag vieren. En ook toch weer de gierigheid van de Nederlander. Vind ik ook iets fascinerends. En dat zie je op een bepaalde manier ook alweer terug in die collecte. Zag je dat in deze film ook? Oh ja, dat ze dan één eurotje per persoon geven. Ja, ik weet niet op zich. Weet je, ik bedoel, ik kan niet in de portemonnee van die mensen kijken. Maar het lijkt me ook wel, maak je dan even hard, weet je, voor je kerk. Er wordt 20 cent ingegooid of een keer 50 cent. Ik veel. Ik weet niet of dat met deze film te maken heeft, maar ik vind het Nederlands gewoon super grappig. Ja, en zoek je ook wat in dat zingevingsspectrum? Of niet per se? Ik vind het interessant, maar niet per se. Het hoeft niet een terugkerend element te zijn voor elke film die ik maak. Dus dat niet. Oké, maar dus wel interessant. Zeker interessant. Ja. Ja. Heb je het idee dat deze mensen nu definitief zijn afgehaakt in dat geloof? Of gaan die wel een andere plek vinden om toch met God bezig te zijn? Dat vind ik lastig. Af en toe heb ik ook tijdens het onderzoek van mijn film ook al gevraagd van wat betekent God nou voor jou? En dan kreeg je af en toe ook antwoorden dat je dacht van ja, volgens mij zit je hier gewoon echt voor de saamhorigheid en voor het bij elkaar komen. Dat je het echt voor het geloof doet. En wat ook helemaal prima is. Want ik bedoel, dat snap ik. En dat is ook waar die fascinatie voor mij was binnen die kerk. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad of dit er ook voor gaat zorgen dat die mensen misschien wel helemaal niet meer naar de kerk toe gaan. Maar dat zal per persoon anders zijn, denk ik. Ja. Gerard, is het voor jou herkenbaar voor de gemeente waar jij zelf kerkt? Ja, als ik dit allemaal aanhoor, wat ik vandaag hoor, dan denk ik ontzettend belangrijk dat de kerk zich bezighoudt met de verticale relatie. En wat is de verticale relatie? De relatie tussen God en mens. Want op het moment dat de kerk in mijn ogen verarmt tot een sociale relatie, dus een horizontale relatie, dan verliest het de essentie van waar ze mee zou bezig moeten zijn. En ik denk ook dat de reden dat mensen op een gegeven moment de kerk verlaten en liever naar een buurthuis gaan. Als je gewoon vergeet om te denken van ja, maar het gaat eigenlijk. Ik moet in een relatie staan met mijn schepper. Ja, en de kerk onderscheidt zich niet meer als nee, dan is het gewoon een sociale club. En dan ga je gewoon praten over de dingen die je horizontaal bezighouden. En dat is op zich hartstikke goed. Ja. Dat is een onderdeel daarvan. Maar de essentie van een kerk is de relatie leggen tussen God God en de mens. Maar doe je dat? Gaat zo meteen naar de kerk toe, denk ik? Of tenminste, misschien wel. Het is al heel vroeg dus. Nee, we hebben alle tijd nog om het hem te halen. Ja. Maar dan gaat het in de dienst natuurlijk om de relatie met God. Maar praten jullie na afloop? Bijvoorbeeld, gaan jullie nou ook echt op zulke diepe gesprekken? Ja, ik geloof dat God gewoon echt een persoon is waar je een relatie mee hebt. En ook met Jezus Christus. Ja, maar gaan jullie tijdens de koffie, praten jullie dan nog steeds over zulke diepe dingen door? Of gaat het dan ook wel, is dan dat is verschillend, maar dat komt zeker voor, natuurlijk. Ja. Ja. Ik vind het de essentie van de kerk. En ik denk dat als de kerk deze taak in mijn ogen zeg maar minimaliseert tot een horizontaal iets, dan gaat het heel snel naar beneden in mijn ogen. Goed. De documentaire die is te zien op NPO Start. Dankjewel, Hugo. Yes. We gaan naar het gedicht, het afsluitende gedicht van Bas Derks. Wanneer het water valt, haast ik mij naar buiten. Met slechts een bokser en laarzen tot mijn kuiten. Ik stamp en ik huppel door iedere regendruppel. Zing liedjes over Spetter, Pieter, Pater en ik kom een buitje later.